در مقدمه بخاری شریف ما تقریبا چار سند بیان کرد، بلے خدا سندی کے سند اصلی صحیح بخاری کے سند روائی و سند قرآت سند محدثین بشاری ما عشت برای درس آنگیم آدھے کے سند دران چینتا ہے یک سندی برای بطریق اقاہایت منگوش آدھے کے سند آہم یہ ترتیبہ ارچہ ستن سند اصلی ہے سند روائی و سند اجازت و قراءت ہیں بخاری شریف تا امام بخاری جندہ برسی چک ترمذی سند ما بو و امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وسلم آئیشن کے بندہ کتاب صحیح بخاری آیا درسن و قراءتن و روایتن و اجازتن آئی موانتاز حضرت مولانا حافظ الحاج مولانا فضل احمد کراچی آوازہ کتاب روایت کنت از حضرت مولانا محمد صادق کراچی آوازہ کتاب روایت کنت استاذ گرامی و حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن الدیوبندی آوازہ بزرگوار یہ حدیث روایت کنت سند کنت از قاسم العلوم والخیرات حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوی دیب بانی دار علوم دیبن آواز ای کتابا کہستے ہیں روایت کنت از حضرت مولانا شاہ عبدالغنی دہلوی آواز ای کتاب روایت کنت سند کنت از حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی و آب دربوار از حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی آپ بزرگوار حضرت والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ دیدے آئی از شیخ ابو طاہر کردی المدنی شافعی آئی از پدر و شیخ ابراہیم کردی المدنی آپ بزرگوار از شیخ احمد القشاشی آواز روایت کا شیخ احمد بن عبد القدوس ابو المواهب الشناوی آواز روایت کا کتاب شیخ شمس الدین محمد بن احمد بن محمد الرملی آواز کتاب روایت کند از شیخ حمد زکریا بن محمد ابو یحیی الانصاری آواز کتاب روایت کند از شیخ حافظ ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علی بن حجر الاسقلانی الشافعی شارح بزرگترین شارح بخاری شریف آواز روایت کہیں کتاب از شیخ ابراہیم بن احمد التنوخی آواز کتاب روایت کہیں ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار آوازه کتاب روایت که از شیخ احمد السراج حسین بن مبارک الزبیدی از شیخ احمد السراج حسین بن مبارک الزبیدی آوازه روایت که از شیخ ابو الوقت عبدالاول سجدی الهروی سجدی استستانی هروی رات ای روایت که این کتاب از شیخ ابو الوقت عبدالاول سجدی الهروی آواز این کتاب روایت که از شیخ ابو الحسن عبدالرحمن بن مظفر داودی آواز این کتاب روایت که از ابی محمد عبدالله بن احمد سرخسی خراسان سرخ آواز روایت کہیں کتاب از ابی عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بشر الفربری ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بشر الفربری الحنفی آب ضربوار روایت کہیں کتاب از خود صاحب کتاب امام محدثین عالم پی زمانی حضرت شیخ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعتا دائما یہ سند خود بخاری انچبی بطریق اسناد روایت حدیث تابر و واضحات برس یچ بھی پنجمی سند قرار گئے در بخاری شریف سندان انتہائی داکتا حالا مسئلہ اسناد کی موجود محل تھا کس فائدہ اولا یک مسئلہ یک مورد شمارہ دی محل تھا تمام شد اسناد ترمذی سند ہم بیان بود سند بخاری ہم تمام مشمدی محل ترمذی تھا کس بیان رؤوس ثمانیہ تا حدودی شروع مترت ہم تمام نے بتا بلے دا ہم ہمیں ترتیبا رؤوس ثمانیہ بیان کنگ درے ہر پن حدیث موادیہ لازم خلاصہ یہ فائد اول مورد اول بیانت کشما اشکر بخاری شریف تھا منگو درائی توکا کہسن درے فائدہ اول ہے کہ امام بخاری ما بیان نکنی آئیتا موارد مختلفا تقریبا شش مورد او توکا بیان بھی یک موردی ہمشی اسے کرسنہ دا مورد دوم بیان رؤوس سمانی ہے رؤوس سمانی ہے شما اجمالا اشکو در ترمیزیہ انی حالا کم کم تفصیلش اشکنی رؤوس سمانی تہا اولی چیز کا حصہ آئی خود علم حدیث تعریف ہیں و آئی توضیحات ہیں حالا ایدہ درست چار چیزیں ہم پدا یکی کہ حصہ علم حدیث جند تعریف مطلقا آئی متوجہ ان علم حدیث مطلقا اوک تعریف مطلقا علم حدیث تعریف کی علم حدیث کجا علم نامکنا وہ ہم شمایش کو مختصر علامہ عینی حنفی علامہ کرمانی یہ ہر دنے واضح متفقا تعریف کنا کہ علم مطلق علم حدیث تعریف تعریف مطلق علم الحدیث اشنک هو علم یعرف به اقوال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله یہ علم ہے حدیث مطلقیں تعریب ہیں علم حدیث مطلقاً اور تعریب ہیں مشیح دومی تعریف علم روایت الحدیث یا کہ تعریف مطلق الحدیث یا کہ تعریف علم روایت الحدیث خوب تعریف علم روایت الحدیث آئی تعریف ہمشہ کہ ہوا علم يشتمل على نقل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وصفاته وتقريراته يعني علم روايه الحديث كما شيء في روايه الحديث تعريف اهم شيء هو علم يشتمل على نقل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله كواجي فعلان نقل در علم تاس اي قولان نقل موجود نه اي صفات اي تقريرات سيمي چيز تعريف علم درايت الحديث يك علم روايت الحديث يك علم درايت الحديث سومی تعریف علم درایت الحدیث درایت و معنی استنباط مسائل و حقائق ای تعریف بشن هو علم یشتمل على شرح اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم و افعاله و صفاته این آیت علم ایک شامل ہے برای شرح کرنے گا توضیح دے گا واضح کرنے گا استنباط کرنے گا قولان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وائی فیلان وائی صفتان وچمشا احکامات استنباط بھی طولانی کلمہ موجود ہے لَا وَيَذْكَرُ فِيهِ مَعَانِي أَلْفَاظِهِ وَيُشْرَحُ فِيهِ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ إِلَى آخِرِ چارمی علاقہ سے تعریف علم اصول الحدیث اصول حدیث تعریف دیگر تعریف علم اصول الحديث اي تعریف همشه هو علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن هو علم بقوانين اي علم دارائے چیزی قانون ہے کہ ہما قانوناً ذریعہ یعرف بها کہ ہما قوانین ذریعہ یا جہیہ رکھوی احوال السند علم حدیث سند جہیا رہی بیت آئی متن جہیا رہی بیت خوب حالا ادھا کہ ہستے ہیں یہ بھی یک چیزی مجموعی اکشمائش کو دے درستا چیزی یک چیزی ہے چیزی ہمیں حدیث ہے حدیث ہے محور و ماحول تعریفات و آدگرتن چو رؤوس سمانیہ دومی چیز از رؤوس سمانیہ وجہ تسمیہ بیان وجہ تسمیہ بیان وجہ تسمیہ درن ترویزی ہم بیان مونگو در آئی تحاضر آئے وجہ تسمیہ یا ان سے مسئلہ کے ذکر میں بیان کو یہ کہ ابن حجر عسقلانی سخاوی لیا میں علماء دیوبند دو مہم بیان کو دا ادھا ہوا معنی آئی تھی ادھا وجہ تسمیہ ہم آنے البتہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ شافعی آئی اما سخاوی رحمت اللہ علیہ توجیح اختیار کتا بل میں دیوندیان و مختار ہماوٹی تعریفات تا اللہ مسیوتی برمانی کہ حدیث تعریف آواز ہے کند کہ ہم آئیں کہ ابن حضر آگوا شہدہ کہ ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیش بس ہر چیز ایک با نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگا منصوب بھی آئی نام حدیث بے ایمانا کہ آئی در مقابل قدیم ہے کہ یعنی قرآن پاک چونکہ قدیم ہے پیغمبر کلام پیغمبر ذات گرامی آئی جدید شمارن بے ایمانا آئی حدیث بشن البتہ یہ تخزیش معمول اشکل مگا مختار میں دیبندیان ہما ہے کہ اصل ایک حسن حدیث ماخوذ ہے چہ اما بنعمت ربکا فحدث یا چہ ما احادیث ایک حدثو انی ولا خلاج سیمی بحث درے ہے روس سمانی سیمی جب کہتے ہیں علم حدیث موضوع بیان بیان موضوع علم حدیث یہ ہم سے رؤوس سمانیہ یا راس شمار حالا دربارے حدیث علم موضوعی بارہ ہم مختصر اختلاف بین المحدثین موجود ہیں کہ علم حدیث موضوع کہیں چین شما ملہ حالا مولوی بگی شما حتما زانے کے موضوع چی زنا مگشن کہو شما مکسانی کتاب آمد تک موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضات ذاتیه هر علم موضوع ہمائیں کہ چمائی حالات ذاتی حالات بیان کرنے کے بھی بشن یہ علم موضوع یہ چیز آنا یہ چیز ہمائیں کہ چما علم ذاتیات بیان بھی چما علم ذاتی اشیاء بیان بھی مثلا ما اسی کہ الکلمت والکلام موضوع علم شکر سے نحوی معنی اسی کہ در علم نحوات ذاتیات کلمہ و کلام بحث بھی شانی ذات چیئے شان حقیقت چیئے شان طوران چون عدبان پلان دبان موضوع معنی اسی علم حدیث موضوع کہیں ادھا مگو مختلف اقوالی حس علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کے شارح بخاری ہیں یکی علمی اسم بلوچستان کرمان علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نظر ہمشیئے کہ موضوع علم حدیث ذات گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی تھی بلے ہاں چونکہ ما جملہ یک چہینی ہے دولو گوشیں کہ موضوع علم الحديث هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول لا من حيث انه بشر موضوع علم حديث نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذات گرامی از حیثیت رسالت نہ از حیثیت بشریت بلکہ انسان ذات بدن بے اعتبار وتی ذات ای موضوع علم حدیث بوتن نکا ہے موضوع علم طب میں چنائی ذاتیات طب بحث کا بل ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود گرامی موضوع علم الحدیث هو ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انه رسول چنی حیثیت چنائی بحث لیک ار رسولی کرمانی تعریف ہمش علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نظر تعریف درہمی مورد ہمشی ہے کہ واجی ذات گرامی خود آئی من حیث انہ رسول آئی کہاستے ہیں حدیث علم موضوع ہیں پرچک علم حدیث چواجی ذاتیات بیان کا گائے واجی صفات بیان کا گائے واجی ذات بیان کا گائے واجی دستور بیان کا گائے آدھے کی چیز بیان کا چنی لہذا کہتے ہیں علم حدیث موضوع واجی جند ہیں چوی کہ علم حدیث سرکار گواجی ذات مسائل بیان گواز ہشتال وقت سے چارمی مسئلہ روس سمانیہ بیان غرض و غایت و قصد و هدف علم حدیثی. این علم حدیث غرض و غایت قصد اراده و هدف چی؟ چی وانندی؟ مقصود از واندر علم حدیثی چه هدفی دارن چنایا؟ چه اراده دارن چنایا؟ چه غایتی چنایی حاصل بی نتیجه گرگ بی چنایی ہر چیز انسان یا کاری کن در آیا یک غایتی یک حدفی یک غرضی در نظر دائی طورہ بازار ایران شہر ودا دکان دے پوچھتے کہ منا پارچے ہی بدے اخری پارچہ تھی ایک چیزی تر حدفی ہے دائی کہ پارچے برے باری آیا یک دلی واس کنے مسلائے کنے پلانے کنے چونے کنے آیا آئی نام غرض ان غایت ہے کہ مردم بچے حدفہ ہی کار انجام دان پرچے کنتی ہے کار حالا علم حدیث ہے غرض غایت چیئے آئی پرچے وانا بچے حدفی ہز درگتو کا چی بارا ہم علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ و دیگر بسیاری از محدثین بیان کنا کہ غایت ہو یا غرض ہو ان غرض علم الحدیث یا غایت علم الحدیث الفوز بسعادت الدارین کامیابی بنیک بختی دنیا آخرت ہیں ان کسی کے علم حدیث وانی و برآیا عامل بھی اللہ سبحانہ وتعالی در دنیا ہم کامیاب کن اور در آخرت ہم آئی کامیابی گنی کن ان هدف از علم حدیث وانگا غایت از علم حدیث وانگا که مردم روت سربی ای الفوز و بسعادت دارین کامیابی بنیک بختیا بکامیابیا بخوششانسیا دنیا و آخرت یہ آئیے کہ اس سے غرض و غایت ہیں علم حدیثہ بئی غرض بئی غرض بئی مقصد وانا یعنی خوب پنجمی بحث ہے پنجمی روس از روس سوانیہ ہمشی ہے کہ علم حدیث از کجا علوم جنس شمالی از جنس کدام علومی علوم مختلف ہیں پنجم چیز از روز سمانی اہمشی ہے کہ علم حدیث از جنس کدام علومی خوب حالا اذا اولا متوجہ بھی کہ علوم تمامی علماء از دو حال خالین ہیں تمام علوم دنیا از دحال خالی یا علوم علوم نقلیه یا علوم علوم عقلیه یعنی هما علم هر علمی که در دنیا موجوده یا به نقلیه تا رسته به گردی مردمان یا از راه عقلیه تا به آن رسته چمی لحظه تمام علوم فنون کسته آیان چی دیان هر خالی نه یا علوم عقلیه یا نقلیه یا علوم عقلیه دو مرتبه همی علوم نقلیه هم دو کسمه علوم عقلیه هم دو کسم حالا این شد چهار علوم نقلیه هم دو قسمه که علوم عالیه مقصوده علوم عالیه غیر مقصوده عالیه عالیه شما قاری علوم عالیه مقصوده علوم عالیه غیر مقصوده یعنی علوم نقلیہ ہمی دو قسم با عالیہ مقصودہ عالیہ غیر مقصودہ علوم عقلیہ ہم دو قسم عالیہ مقصودہ عالیہ غیر مقصودہ معنی شمازان ایک ملہ ایک عالیہ بمعنی ہما علوم ایک آیام درجیش بلندیں آن درجہ و مقام بلندیں و آیا مقصودی چیزیں ہم بے ذات علوم عالیہ ان ہما علمان ایک آیا ود مقصود نہ ہم آلیہ برای ہمی علم ایک علم مقصودی ہیں برای ہمای آلیہ وسیلہ ہیں برای ود مقصود نہ آیا مثلا ما تصور بکنے کہ حدیث تفسیر فقہ یہ چیزاں کا حصہ شاہ تمام علوم نقلی ہیں برشاہ قدر علوم نقلی عالی ہیں قرآن پاک تفسیر ہیں حدیث ہیں فقہ ہیں شاز قبیل ہمیں علوم مقبول علوم عالیہ یا نقلیہ یا علوم نقلیہ عالیہ نحو صرف ادب معانی بیان بلاغت شاہ علوم نقلیہ بلے علوم شاہ قاسم نقلیہ برچون نقلیہ شاہ عالیہ شاہ براہ علمان دریافت شاہ وقت مقصود نا نہ شعال ہیں کہ براہ ہم دریافت کرنے گا حکمت فلسفہ شان کا حصہ علوم عقلیہ عالیہ ہیں اپا فلسفہ و حکمت شاہم علوم عالیہ عقلیہ ہیں بلے علوم عالیہ عقلیہ ہیں مثل حکمت ہیں فلسفہ ہیں ان چیزیں ہیں اب علوم عالیہ قسم عقلیہ غیر مقصودہ مثل منطق ہیں رمل ہیں جفر ہیں یہ علوم قسم شاہ عالیہ غیر مقصود ہیں عالیہ عقلیہ غیر مقصود ہیں حالا شما متوجہ بودتے کہ تمام علوم دو قسم بودتا نقلیہ عقلیہ نقلیہ ہم عالیہ عالیہ بس عقلیہ ہم عالیہ ہم عالیہ از نقلیہ عالیہ مثل حدیث تفسیر فقہ مموش علوم نقلیہ عالیہ مثل نحو صرف ادب معانی بیان لغتیں یہ چیزیں علوم عقلیہ تو کا عالیہ مثل حکمت فلسفیں ایتہا کا سے عالیہ غیر مقصودہ مثل منطق ہیں رمل ہیں جفر ہیں گے لذات حالا وقت ایک شمائی مسئلہ پہمید نو آہدی تو وہاں متوجہ بودتے کہ بڑے اچھا حدیث مبارک چکو جا جن سے علوم قرار گئے عالیہ مقصودہ نقل بس تمام شمازان کی پانک بائی وان لگیں یہ از جنس یہ علوم شمارے ہیں یہ ہم پنچمی بحث بوز از روز سمائیں البتہ ہم یہ علوم عالیہ نقلیہ پناہ ہم شید دو شاخری بل آدھر فرور رہوں گو یکی علوم اصلیہ علوم فرعیہ علوم اصلیہ بلا کتاب اللہ ہیں احادیث ہیں اور یہ بھی ہم کہتے ہیں پر ہی یا کہیں علم پیخیں کہ چمان پر ہیں کہ چمان گرگ بودا جائے وقتی ہیں خوب ششمی از رؤوس سمانیہ ششمی مسئلہ از رؤوس سمانیہ بیان مرتبہ علم حدیث علم حدیث مرتبہ چقدر شرافت داری پذیلتی چی انداز ہیں یہ ہم از جزء روز سمات اولا بزانید کہ علم حدیث دو مرتبہ ہیں یکی بے اعتبار فضیلت یکی بے اعتبار تعلیم علم حدیث ہے یہ دوی مرتبہ ہر دن بین حد فضیلت دار ہیں کیونکہ جندر فضیلت آئی بے اتفاق العلماء باتفاق الائمه حديث مبارك فضيله بعض القران المقدس اتجاهي كلام جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الشان بعد الصلاه ماي مرتبه وهي بلندي اي شان در عالم اي كرام هم يدولين في تمام امت اتفاق بعد القران المقدس باعتبار فضيله بزرگترين فضيله شرافت اتحاس من علم حديث بیعت بار تعالیم ہم پدا کرسے تفسیر تعالیم قرآن افضل ترین چاہتے ہیں تفسیر اللہ قرآن ترجمہ آئی بیان آئی توضیحات انتظار علم تفسیر بیعت بار تعالیم از حدیثہ ہم افضل ترین قرآن توضیحات ان معنی عاشق بیعت بار فضیلت ذاتیہ قرآن پاک بین حدیث مبارک دومی درجی بعد القرآن و به اعتبار تعلیم آئی درج سوم قرار بھی یا به قرآن پاک درج میں بلا تفسیر بلا حدیث مبارک درج سمی درج قرار بھی جو کرنا ہے یہ حدیث چنانچہ ایمہ مرتفضان کی رجوی تمامی فقه آئی خلاصه ہیں لباب حدیث ہیں حدیث شارح ہیں قرآن مقدس ہیں سبی لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وشکے جمعی آجیزے کے در فقه آئی ادھر حدیث ہیں جمعی آجیزے کے ادھر حدیث ہیں چبی آئی شارح قرآن کریم ہیں کسی کے آئی حدیث ممانی پتہ ممانی چبی قرآن حمد اللہ مروب ہیں خلاص ہفتے میں بحث ادروس سمانیہ بیان انواع علوم الحدیث علم حدیث تنگ نوم تنگ آئی تسار آئی کتب چند قسمان ان انواع کتب الحدیث بوش اب تن بحث بیان انواع کتب الحدیث چند قسمان بل یہ بحث تفسیر بلاشی محول مثل ملی شریف آشوری مول ملی کاری کو فقہ علاقہ حد سنیش ہم یہ قدر بنام ہشتمی از روز سمانیہ تدوین علم الحدیث یعنی جمع کردن آئی گرد آوری جمع آوری علم حدیث ہے ہشتمی گا تو روز سمانیہ میشہ یہ ہم از انہی بحثی ورشی تفسیر ہم متعلق لو ترمذی شریف دیئے مختصر ہمیں جگہ شما نشکر حالا یہ بیان ایک باقل الہ ایک دومی مورد بود در یہ موارد صحاب شما شکر کے فاہل اولی توقعیہ مورد سندت دومی مورد بیان رجوز سمانیہ یا مبارد سمانیہ مورد سوم از بیانات از موارد قاعده اول بخاری شریفه آیه که هست بیان حجیت الحدیث حجیت الحدیث حجیت الحدیث یعنی حدیث مبارک آئی در شرع مقدسہ آئی حجتی شماری یا العیاذ باللہ حجتی نہیں آئی حجیت صلاح کرتے ہیں منکرینہ چی باشتا منکرینہ جواب چیئے یہ مسئلہ ہے مسئلہ تا حدود جے کہتے ہیں آئی مسیح مسئلہ تا حدود جے مسیح ان کی سرمی مورد شماری مبادراتی پائلے اولا بل پائلے اول سیدی مورد کمائی بیان کرنے علا آئی بیان حجیت الحدیث حدیث حجہ آئی منکرین اعتراض کی بڑی مورد اعتراض کرن بر حدیث منکرین آل انتحر ستانی حسن کو بنام اہل قرآن بشن آیا حدیث نمان نمبر کلی انسار کرنے حدیث کنسلر پاکستان گلور رسار ہے ایران ہم نے زمانے دکتور تھا صادق تکمین کے جنتے ہیں مثلا شور شاہیے سے من بر پردہ ہستے ہیں انہیں شاہم گروہی ہستے ہیں بہر حالی بحث کیا سے طولانی ہے طولانی ہے مروشی آئی معشوہ مختصر گئی نمیچی کے بعد بکنی ای وقت مستقلین درسی و درس را بیشتر هم از دیدایی تفصیلات داری. مبادی نیک دعوان بده کن کمری تو شروع بکنی. الله شما دعوان شروع کن آیا؟ استسار می‌نیاد.